صبح ہوتے میں ہوئی بٹھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بولو اللہ اللہ اللہ اللہ، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست وہ ہے بلبلے پڑھتی ہے کلمہ نور کا، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ نور کا، وقت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا، وقت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا، میں گدا توبا دشا بیتے صدقہ نور کا، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، تیری نسل پاک بے ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک بے ہے بچہ بچہ سب گھر نور کا، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، ان کے قصر قدر سے کھل دے ایک کمرہ نور کا، سدرا پائے باغ میں ننا سپودا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے چاند سہرا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے چاند سہرا نور کا، بات جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، آج والے دیکھ کر میرا امام نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، اللہ اللہ شمع دل مشتاق تن سینا زجاجہ نور کا شمع دل مشتاق تن سینا زجاجہ نور کا شمع دل مشتاق تن سینا زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورا نور کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ محل سے کس طرح جے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا ہے گلے میں آج تک تورا ہی کرتا نور کا پیارے رضا میرے رضا رضا اچھے رضا پیارے رضا مرشد رضا رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا